Günaydın. Güne İstanbul'dan bir haberle başlıyoruz. Kampanya İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne ve Rektör Mehmet Karaca'ya yönelik başlatılmış. Kampanyacı İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne konan ve bir tabelada yazan üniversite kampüsü içinde köpek gezdirmek, yerlere yiyecek bırakmak, hayvanlara barınak yapmak kesinlikle yasaktır. Lütfen çevre kirliliğine yol açmayınız. İTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı yazısı üzerine harekete geçmiş. İşletme fakültesindeki tabelanın kaldırılmasını ve hayvanların yaşamına karışılmamasını talep ediyor kampanyacı ve diyor ki ülkemizdeki hayvanlara ait doğal yaşam alanları yok. Bu sebeple birçok hayvan bizim çok yakınımızda yaşıyor. İkamet ediyor olduğumuz mahalle nasıl ki bize ait değilse ve hayvanları kovamıyorsak herhangi bir üniversitede de bu söz konusu değildir. Hayvanlara yiyecek vermek isteyen verir, barınak yapmak isteyen yapar. Köpek gezdirmek isteyen ise gezdirir. Üniversite ortamı dediğin genç bireyin en özgürleşmiş hali kazandığı yerdir ve siz okul sınırları içerisinde vicdanlarını devre dışı bırakmalarını mı emrediyorsunuz? Köşe noktalara değil de şuursuzca ortalık yere mi bırakıp duruyor hayvanlara vermek istedikleri yemleri bu insanlar? Yapıyor oldukları barınakların neresi çirkin? Köpek gezdiriliyor da köpekler dışkılarını mı yapıyor ortalık yere? Bana bahanenizi ya da sebebinizi söyleyin. Eğer ki herkesin rahatsız olabileceği bir durum yoksa ortada sizden ricam o tabelayı ve kurallarınızı kaldırmanızdır. Aslında okul içerisinde bulunan öğrenciler bu durumdan rahatsız olsaydı eminim tabelaya koymaya da gerek duymazdınız diyor kampanyacı. Talebi çağrı merkezlerinde Kürtçe hizmet verilmesi olan bir kampanyayla devam edelim. Türk Hava Yolları'na, Vakıf Bank'a ve Türksel'e seslenen kampanyacı diyor ki bu ülkede yaşayan 20 binden fazla insan kendi ana dilinde hizmet alma hakkına sahiptir. Çünkü insan kendi en iyi ana dilinde ifade edebilir. Böylesi herkes için de çok ekonomik olur diyor kampanyacı. Sıradaki haberimiz de Karaman'dan Yağmur Süzer tarafından başlatılmış. Kampanyanın muhatapları Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu talebini üniversite öğrencilerine dayatılan ders başına ödenmesi gereken ek harçlar kaldırılsın diyor. Alttan ders alan ve okulu uzayan öğrenciler ekstra harç ödemesin sözleriyle dile getiren Yağmur diyor ki özellikle ikinci öğretimlerin ödemesi gereken yüksek bir meblağa karşın okulu uzadığı için veya alttan alınan derslerin kredi ödemesi zorunlu harçlar olmamalı. Bu öğrenciler her türlü maddi ve manevi sıkıntılar içerisinde okullarına devam etmeye çalışırken ders başına ödenmesi mecburi harçlar birçok öğrencinin okulunu devam ettirememesi ve takibinde birçok sorun yaşamasına neden olmakta. Devlet üniversitesinde parasız okuma özgürlüğümüz kısıtlanmasın. Para ödeyeceksek özel üniversiteye gidebilirken devlet üniversitesinde para ödemek istemiyoruz. Kampanyamıza bir imza bırakarak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir imza çok şey değiştirir diyor Yağmur. Destekleyen herkese de teşekkür etmiş. Sıradaki haberimiz için İzmir'deyiz. Kampanya İzmir Bisiklet Derneği tarafından Maliye Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Talebi bisikletlerin ve bisiklet parçalarının KDV oranlarının düşürülmesi olan dernek diyor ki motorsuz bisikletlerle motorsuz tekerlekli taşıtlara uygulanan %1 KDV oranı KDV'ye tabi tutulacak mallar listesinde %18'e yükseltilmiştir. İnsanların ulaşım ve sağlıkları için kullandıkları bisikletlerin KDV oranının düşürülmesini istiyoruz. 21. yüzyılda yaşadığımızı hatırlatıp bunun sessizlik, çevrecilik, düşük kaza ve hasar oranı, barışçılık, verimlilik, sıfır karbon salımı, stres yönetimi, sağlık ve benzeri gereksinimleri bize sağlayabilen tek araç olan bisiklet, daha fazla insanın kullanabilmesi için böyle bir iyileştirme zorunlu. Diğer araçlara göre cazipliğini artırabilmek ve çevrenizde daha mutlu, sağlıklı, huzurlu insanlar görebilmek için lütfen siz de destekleyin diyor dernek ve KDV oranının tekrar eskiden olduğu gibi %1'e düşürülmesini istiyor. Hatırlarsınız, Aras Kuş Cenneti'nin kurtulması, Tuzla Barajı'nın yapılmaması talebiyle başlatılan kampanyayı duyurmuştuk size. Kuzey Doğa Derneği tarafından başlatılan kampanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na şu sözlerle sesleniyordu. 5 Haziran 2012 Dünya Çevre Günü dolayısıyla Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Aras Nehri Kuş Cenneti'nin korunmasını istedi. Bakan Eroğlu'nun cevabı, bu kuş cennetini korumak boynumuzun borcudur oldu. Sayın Bakan Eroğlu'na bu sözünü hatırlatmak ve Kars-Iğdır sınırındaki Aras Nehri Kuş Cenneti'nin yok olmaması için Tuzluca Barajı'nın derhal durdurulmasını sağlamak için bu kampanyaya desteğinizi bekliyoruz. Aras Nehri Kuş Cenneti'nin alternatifi yok ama tarımsal sulamada alternatif çok. Binlerce yıldır insanlığa ve bunca canlıya yaşam sunan Aras Vadisi'nin kaderi yetkililerin vereceği bu karara bağlı. Planlanan Tuzluca Barajı Aras Vadisi'ne yapılırsa 258 kuş türünün yaşadığı, beslendiği ve ürediği alan sular altında kalacak. Eğer siz de bir yere gidip geri döndüğünüzde evinizi yerinde bulamasaydınız ne hissederdiniz? Aras Vadisi her ilkbahar ve sonbaharda milyonlarca kuşun göçüne tanıklık eder. İnsanları olduğu gibi göçmen kuşları da coşkuyla kucaklar ve onlara ev sahipliği yapar. Bu bölgede bırakın baraj yapmayı, tam tersine bölgenin koruma altına alınması, Iğdır'ın ekoturizm merkezi haline getirilmesi, ekolojik ve ornitolojik araştırma ve ekoturizm çalışmalarının desteklenerek devam etmesi, Iğdır ve dünyamız için hayati önem taşıyor. Türkiye'de kayda geçirilmiş 471 kuş türünün yarısından fazlası bu çok önemli sulak alanda yaşıyor. Aras Vadisi'nde yapılan araştırmalar sırasında Iğdır'da önceden bilinmeyen 100'den fazla yeni kuş türü tespit edildi. Şikra atmacası Türkiye kuş envanterine yeni bir tür olarak eklendi burada. Düzinelerce ülkeden binlerce doğa sever geldi, bazen aylarca kaldı. Ulusal ve uluslararası basında yüzlerce kez yer aldı. Iğdır'ın markası ve ekoturizm merkezi Aras Nehri Kuş Cenneti, Doğu Anadolu'nun en zengin sulak alanlarından olan ve tabiatı koruma alanı olmayı hak eden Aras Nehri Kuş Cenneti'nin büyük önemine, kuş zenginliğine ve Kuzeydoğa Derneği'nin hazırladığı rapor ve başvurulara rağmen yıllardır teknik olarak sulak alan kategorisine dahi alınmamasının nedeni ise kimse bilmiyor. Bu cennet ve köyleri Tuzluca Barajı'nın suları altında kalarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, diyordu dernek. Bu kampanyada toplanan 55 bini aşkın imza geçtiğimiz hafta muhatabına teslim edildi. Dernek Başkanı Doçent Doktor Çağan Şekercioğlu bu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu. Geçen haftaki ödül töreninde söz verdiğim gibi ödülü alırken imzaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim ettim ve benim için en büyük ödülün aslında Aras Nehri Kuş Cenneti'nin Doğu Anadolu'nun ilk tabiatı koruma alanı ilan edilmesi olacağını ve bunun için buraya 55 bin imza ile birlikte geldiğimi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyu hızla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile bizzat konuşacağını söyledi. Aldığım cevap beni mutlu etti. Şimdi bu işin elbette ki takipçisi olacağız. Sadece ben ve ekibim değil, artık 55 bin kişiyiz. Ne mutlu bize. İmza atan ellerin dert görmesin. Umarım bu kampanyayı birlikte başarıya ulaştırıp daha pek çok konuda birlikte yürüyebiliriz, diyor dernek başkanı Doçent Doktor Çağan Şekercioğlu. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin parçası olabilirsiniz. Esen kalın.